بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله مولاي صلى وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد رب الجلال کا ہم پہ فضل اور کرم ہے کہ ہمیں اس نے ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں برکتوں اور رفعتوں سے حصہ حاصل کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. آج اس مقدس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک تعمیر سیرت کا موسم. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس مہینے میں اخلاق حسنہ کے حصول میں کامیاب فرمائے اور رب الجلال ہمیں روزہ کی حقیقی مقاصد اور محاسن کے حصول میں آسانیاں پیدا فرمائے. محتسم سامع حضرات، رمضان، روزہ اور ان کے مختلف موضوعات وہ پہلے ہمارے ریکارڈ میں ان کی کئی اقساط اور کئی بالیاں موجود ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں سامعین کورس کے اندر روزہ کے اسرار و رموز کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج کا موضوع ہے رمضان کا نیر سیرت کا موسم، اس کو ہم نے ایک سبق کی طرح سننا اور پکانا ہے، اور ایک نسخہ جو نہایت ہی کارگر ہو اس کی شکل میں اس کو سمجھ کے پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ شان دی ہے کہ اس میں بندہ مومن کو شیطان کے مقابلے میں ریلیف دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اہم حصے میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ پہلے لمحہ سے ہی اس کے وقت میں ایک اہمیت ہوتی ہے اور پھر مسلسل اس میں آگے ترقی جاتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو پہلی رات ہے اس کے بارے میں غنیا میں جو موجود ہے، اذا کان اول لیلہ، جب رمضان المبارک کا کی پہلی رات ہوتی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ مخلوق کی طرف نگاہ فرماتا ہے، واذا نظر الى عبد لم يعذبه، اور جس بندے کو اللہ نگاہ رحمت سے دیکھے پھر اس کو عذاب نہیں کرتا۔ تو پھر اس کی پہلی رات سے ایسا سلسلہ رحمت کا شروع ہوا اور جہنم سے آزادی اور گناہوں کی بخشش، یہ سارے اس کے شعبات ہیں جن میں ترتیب سے پھر تینوں اثروں کے اندر اس کام کو مکمل کیا جاتا ہے، ورنہ ہر دن رمضان المبارک کا ایسا دن ہے، فی کل یوم الف الف عتیق، ہر دن ایک لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو مومن کو ضرورت ہے اور اس سے جو کچھ مومن کو ملتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا کچھ ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ سَنَةً، تو پھر میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان میں گزرے، یعنی سارا سال جو ہے اس کو رمضان قرار دے دیا جائے، اس کے روزے اور اس کی برکات بندے کو میسر آئیں، کتنا کچھ رمضان المبارک میں چھپا ہوا ہے، لیکن یہ جو سال کے بعد ہمارے مقدر میں ہے اس کی عظمتیں بھی کچھ کم نہیں، یعنی 11 مہینے رمضان نہیں ہے۔ اگر امت کو پتہ چل جاتا کہ ایک مہینے میں کیا کچھ ہے تو 11 مہینوں کے بارے میں مطالبہ کرتی کہ 11 مہینے بھی رمضان کے بنا دیے جائیں، لیکن جو ایک مہینہ ہے تو اس کی شان کیا ہے، فرما رمضان الى رمضان کفارۃ ما بینہما، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ہوں، ہر بعد والا رمضان پہلے رمضان سے لے کر اپنے تک کی گناہ اس بندے کے جھاڑتا ہے جو اس کے آداب کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ مجھ دونے باتیں کبائے، یہ شرط لگائی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک کہ وہ کبائر سے بچا رہے، صغیرے گناہ نہ کرے، اس کے ذمے صغیرے اگر ہیں تو رمضان کے بعد جب اگلا رمضان آ گیا ہے اور اس بندے کو رمضان المبارک کا وقت مل گیا ہے، زندگی میں رمضان کی شہادت اس نے پا لی ہے، تو اس میں جب وہ بندگی کرے گا تو جتنے بھی پہلے گناہ اس کے دامن پر ان کی آلودگی تھی، عید کے دن تب سب کھل چکے ہوں گے اور اس کو رب ذوالجلال ایک نئی زندگی عطا فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی ان حیثیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں رمضان المبارک کی فضیلت کو بڑے منفرد انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں میرے مشاہدہ اور قرآن و سنت کے مطالعہ سے جو مجھے اثر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پورے سال میں ہر انسان کو جو برکت ملتی ہے وہ رمضان کی برکت میں سے ملتی ہے، اور پورے سال کے اندر فرمایا جو خطرہ بھی کسی راستے سے بندے کو میسر آتا ہے رحمت کا، وہ اصل میں رمضان ہی کی رحمت کا خطرہ ہوتا ہے، اور رمضان یہ حوض ہے، اس سے آگے ہر طرف پورے سال میں فیضان پہنچتا ہے. رمضان مبارک ماخذ ہے، یہ منبع ہے، یہاں سے ندیاں نکلتی ہیں اور پورا سال ان سے سیراب ہوتا ہے. رمضان مبارک سے وہ چشمے پھوٹتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے پورے سال میں نماز اور اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ ان سب کے اندر ایک زندگی کی روح جو ہے، زندگی کی روح وہ رمضان مبارک کی وجہ سے ہوتی ہے. اس بار کی حضرت مجدد فرماتے ہیں توبہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ بندہ مبارک بات کا مستحق ہے. لمن مدا علیہ رمضان بہو علیہ راضن، کہ جس سے رمضان رخصت ہو کے جا رہا ہو اور اس سے راضی بھی ہو، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے. اور فرمایا وہ بندہ کہ جس سے رمضان ناراض ہو کے جا رہا ہے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ اس نے بڑا نقصان کیا. فرمایا ہر خیر اس بندے نے پا لی جس نے رمضان کے خیرات کو اپنے اندر آباد کیا، اور ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا. اس جملہ کو جو ایک قرآن و سنت کی تعبیرات کا حسین گلدستہ ہے، حضرت مجدد السیستانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے لحاظ سے اس کی گہرائی میں جو بات ہے وہ اب تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سنگم ہے، یہ حسنات کا چشمہ ہے، اور اس سے برکات نمودار ہوتی ہیں، اس سے برکات نکلتی ہیں، اور سارے سال میں بندے کے مختلف کاموں میں وہ برکتیں شامل ہوتی ہیں، اور اس سے خیرات نکلتی ہے، اور سارے سال میں اس بندے کو خیرات ملتی رہتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا وہ ہے جو میں نے آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اب قرآن ہر برکت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید ہر سعادت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن مجید ہر بہتری کا سبب ہے. اس میں نظام زندگی بھی ہے، نظام بندگی بھی ہے، اس میں جلوت کا نظام بھی ہے، خلوت کا نظام بھی ہے، اس میں مخلوق کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا سبب بھی ہے، اور خالق کے ساتھ تعلق کی بہتری کا سبب بھی ہے. تو وہ قرآن سارے نظام کا جامع ایک نصاب ہے جس میں خالق کائنات نظرانہ نے بندہ مومن کی ہر بہتری کو ذکر کیا ہے، اور اس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. اس واسطے اس رمضان المبارک کو ہر برکت کا محور بنا دیا گیا اور ہر برکت کا سبب بنا دیا گیا. یہاں سے برکتیں پھوٹتی ہیں اور پھر پورے سال میں بندہ مومن کو وہ برکتیں آباد رہتی ہیں. اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ ذرا یہ توجہ کریں کہ قرآن مجید برہان رشید کی نسبت خالق کائنات جلالہ جلالہ نے اترنے کی جگہ پسند کی، وہ بھی کائنات میں منتخب جگہ ہے، اس سینے جیسا کائنات میں کوئی سینہ نہیں ہے. قرآن مجید برہان رشید کا جلال اتنا تھا کہ یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ نہ رہتے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اس کے جلال کو برداشت کرتے. وہ طاقت اللہ نے ایک سینے کو عطا فرمائی تھی، اور وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے جس نے قرآن مجید کے جلال کو برداشت کیا ہے، اور اس کے سبب سے قرآن مجید کی ساری خیرات امت کو عطا ہو گئی ہے. اگر لوح محفوظ پہ رہتا، اس کو دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا، اس کو پڑھنے کی سعادت ہمیں نہ ملتی، نہ ہم اس کی حفظ کر سکتے، نہ اس کے قاری بنتے، نہ اس کے عالم ہوتے، نہ اس کے مفسر ہوتے، نہ اس کے صوفی ہوتے، نہ سالک ہوتے، یہ نہ اس کے انقلابی پیدا ہوتے، نہ جہادی آتے، نہ نظام حکومت چلانے والے اور نہ نظام خلائے کی بہتری والے کوئی بھی نہ ہوتا، تو یہ قرآن مجید برہان رشید جو منبع خیر ہے، تو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اس کو نازل کیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب نزول کے لحاظ سے جو سینہ منتخب ہوا اس سینے کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے, تو پھر نزول کے لحاظ سے جو مہینہ منتخب ہوا اس مہینے کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ رمضان المبارک نزول کا مہینہ بنا, قرآن مجید کے نزول کا مہینہ بنا. اب اس کے اثرات تم آج بھی دیکھتے ہو پورے سال کے مقابلے میں, تلاوت قرآن مجید ہو یا عمل بالقرآن ہو, اس کے سب سے بڑے مناظر تمہیں رمضان المبارک میں نظر آئیں گے. قرآن مجید کھولنا, قرآن مجید پڑھنا, قرآن مجید کو پکانا, قرآن مجید کو عبادت کے طور پر اس کی تلاوت کرنا, اور پھر عمل بالقرآن جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا, اس کے زیادہ سے زیادہ مناظر جو میں جس مہینے میں تمہیں اپنے مشاہدہ کے مطابق بھی نظر آئیں گے, وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے جس میں پہلے سے زیادہ مسجدوں میں نمازی زیادہ ہے, جن میں پہلے سے زیادہ عبادت کی تعداد مقدار زیادہ ہے, تراویح بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقہ و خیرات بھی ہے, اور اس کے سوا باقی بہت سے وہ اعمال جن کو قرآن نے بیان کیا ہے رمضان المبارک میں وہ کثرت سے نظر آتے ہیں. تو یہ حقیقی طور پر ہمارے سامنے گواہ موجود ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا واقعی اس مہینے کا رنگ دیگر مہینوں سے جدا ہے, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہ مہینہ ہے جس کو رب نے قرآن کے نزول کے لیے پسند فرمایا ہے. اب نزول قرآن اصل سبب ہے اس مہینے کی عظمت کا, اور اس مہینے میں جس وقت یہ عمل کرتا ہے تو اس کو نزول قرآن کے وقت کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا فہم بھی آسان ہوتا ہے اور قرآن مجید کا کام بھی آسان ہوتا ہے. جو سمجھتا ہے سمجھنے میں آسانی, پڑھنے میں آسانی, اور پھر اس پر آگے عمل کرنے میں آسانی. تو ہم اس رمضان کو تقوی اور تعمیر سیرت کے لحاظ سے مہینہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ تعمیر سیرت کا پورا ایجنڈا اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے, اور رمضان میں وہ ایجنڈا نازل کیا گیا, وہ لوح محفوظ ہے آسمان دنیا پر, وہ لیلۃ القدر کو اگر کے پھر بتدریج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر منتقل ہوتا رہا. تو یہ جو نزول کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر قرآن مجید کی روح آ جائے اور میری سیرت میں قرآن مجید کی خوشبو آ جائے اور میرے کردار میں قرآن مجید کی چمک آ جائے, تو یہ مہینہ بطور خاص رب ذوالجلال نے قرآن مجید سے فیض پانے کا بنا دیا ہے. اب جس قدر کوئی بندہ کوشش کرتا جائے گا اسی قدر اللہ اس کی سیرت کو نکھار عطا فرما دے گا. تعمیر سیرت کا لفظ اس کو اس لحاظ سے سمجھیے کہ کسی چیز کے بھی حصول کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے پائے جانے کی شرائط پائی جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مخالف جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں, رکاوٹیں اٹھ جائیں, مانے ختم ہو جائیں اور اسباب پائے جائیں تو پھر کوئی چیز پائی جا سکتی ہے, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اس چیز کا وجود مشکل ہوتا ہے. اس کے پائے جانے کے اسباب موجود ہوں اور اس کو روکنے والے ماننے ختم ہوں, ایسی صورت میں اس چیز کو حاصل کرنا آسان ہے. ورنہ جس وقت سامنے رکاوٹ ہو اور آپ اس کو سبب اس کے سارے بھی تیار کر لیں تو وہ چیز موجود نہیں ہو سکے گی. جتنی کوشش آپ اسباب کو پیدا کرنے میں اور اسباب کو استعمال کرنے میں لگا رہے ہیں اتنی آگے اپوزیشن موجود ہے جو وہ اس چیز کو مٹا دینا چاہتی ہے اور ختم کر دینا چاہتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کسی قسم قسم میں بندے کی عمر صرف ہو جاتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے اور وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس چیز کے وجود کے جو اسباب ہیں وہ سارے پائے جائیں اور ماننے سارے اٹھ جائیں, ایک آدمی سارے ماننے ختم ہو جائیں, تو پھر بندہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے. یقیناً ایک انسان کو سارے سال میں یہ طرف ہوتی ہے کہ میرے اندر صدق ہو, صفا ہو, شرم ہو, حیا ہو, میں جھوٹ سے بری رہوں اور میں فراڈ اور فریب سے بچا رہوں, میری آنکھ بھی پاک ہو, میرا کان بھی پاک ہو, میرے ہاتھوں پر بھی گناہ نہ ہو, میرے قدموں پر بھی گناہوں کا نشان نہ ہو, اس وقت اس کو 11 مہینے تڑپ ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور جزوی کامیابی بھی پا لیتا ہے, لیکن اس وقت مشکل یہ ہوتی ہے کہ اسباب تو پائے گئے نیکی کے حصول کے لیے مگر ماننے اٹھے نہیں. ماننے تو ہے وہ شیطان جو ساتھ ہر وقت اور اس کی سازشیں ہیں, اس کی ثابتیں ہیں اور اس کی طرف سے دیے ہوئے ناجائز خیالات ہیں اور بسادش ہیں. لہذا ان 11 مہینے کے اندر ایک طرف سے رحمانی قوت ہے اور دوسری طرف سے شیطانی قوت ہے, اور وہ بندے بڑے ہی اول العزم ہوتے ہیں جو اس شیطانی قوت کو دبا کے رحمانی قوت کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں. اور وہ 11 مہینوں میں بھی ان کو تقوی میں ایک پروگرس نظر آتی ہے, لیکن ہم جیسے کمزور جو ہیں ان کے لیے بالخصوص یہ ماہ رمضان المبارک یہ تعمیر سیرت کا مہینہ ہے کہ جس میں ماننے اٹھا دیے گئے کہ جو موانے تھے سامنے نیکی کو ختم کرنے والے اور نیکی سے اپنے آپ کو نیکی کے مقابلے میں پیش کرنے والے موانے سارے اٹھ گئے, اب پوزیشن ختم ہو گئی. اور اب صرف ایک کام ہے کہ نیکی کا جذبہ استوار کرو, اپنے اندر پرہیزگاری کہ دل کی تیاری میں بیج ان کو کاش کرو, اب سامنے سے ان اگے ہوئے بیجوں کو کوئی کڑے کھینچنے والا نہیں ہے, اب کوشش کرو گے تو یہ تعمیر سیرت کا ماحول ہے رب ذوالجلال چند دنوں میں اونچے مرتبے پہ آپ کو پہنچا سکتا ہے. اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں فکری طور پر یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ انسان پورا بدن اس کا, اس کے سارے اعضاء ہیں, ان کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آلودگی کی ہیں, اور بندہ چاہتا ہے کہ میرے بدن پہ آلودگی نہ ہو, میرا بدن پاک اور صاف ہو. اب ایک شخص ایک دیوار پہ نقش و نگار کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس دیوار کو صاف تو کرے, پھر اس پہ پینٹ کرے, اور اگر یہ چاہے کہ دیوار ویسے گندی رہے اور اوپر میں پینٹ کروں تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا. پہلے اس کو رنگ کے خلاف ہر چیز جو ہے ریگ مار سے اسے دور کرنا پڑے گا, ہر آلودگی ختم کرنی پڑے گی, اس کے بعد رنگ لگے گا تو رنگ لگانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور دیر پا بھی رہے گا, اور اگر اس کے بغیر ہوا تو ادھورا کا ہوگا, پورا نہیں ہوگا اور وہ بھی جلدی اتر جائے گا. تو اس کو قانون کے لحاظ سے دو نقشوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک کو کہا جاتا ہے تخلیہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے تخلیہ. تخلیہ ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا اور تحلیہ ہوتا ہے کسی کو زیور پہنانا, سجانا, آرائش کرنا. تو ہمیشہ آرائش دینے سے پہلے اس کو آلودگی سے خالی کرنا پڑتا ہے. اگر تم کسی محل کو سجانا چاہتے ہو اور کسی دیوار کو اچھی طرح آرائش اس پہ کرنا چاہتے ہو تو ہر وہ چیز جو اس آرائش کے منافی ہے اسے پہلے مٹانا پڑے گا, پھر اس کو دھونا پڑے گا, پھر اس کو اتارنا پڑے گا, اور پھر جا کے اس دیوار کو تم خوبصورت بنا سکتے ہو, ورنہ کبھی خوبصورت نہیں بن سکتی. ایسے ہی میرے بھائیو, اگر تعمیر سیرت کرنی ہے تو پھر اس سے پہلے وہ چیزیں, وہ داغ اور وہ دھبے کہ جن کی وجہ سے بدن گندا ہو چکا ہے, پہلے انہیں اتارنا پڑے گا. جب وہ اتریں گے تو پھر سیرت کے بہترین پھول بدن پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تخلیہ اور تحلیہ دونوں چیزیں ہیں, اور رمضان کو میں تعمیر سیرت کا موسم اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں دونوں چیزیں یہ موجود ہیں. تو پہلے نمبر پر جو رب ذوالجلال نے شیطانوں کو باندھ دیا اور ایک ریلیف دیا انسان کو, اور دوسرے نمبر پر جو روزے کا نصاب بیان کیا اور فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے من لم یدا قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان زیادہ طعامہ وشرابہ, فرمایا جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جس نے روزہ رکھ کے بھی گناہ کرنے نہیں چھوڑے, فرمایا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کی بھوکی اور پیاس کی, وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے, اللہ اس کی بھوک اور پیاس کو پسند نہیں کرتا, یہ حاجت کا مطلب ہے. ورنہ تو کوئی حاجت اللہ کو نہیں, کوئی ضرورت نہیں, مطلب ہے قبولیت اور پسند. فرمایا مجھے اس بندے کا بھوکا رہنا پسند نہیں ہے, بھوک کے ساتھ سیرت کو سستہ کرنا پسند ہے. اور جو شخص روزہ رکھتا ہے مگر روزے کے بعد گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو فرمایا ہمارے نزدیک اس نے مقصد پورا نہیں کیا. اگرچہ فرضیت تو ادا ہو گئی, کھانے پینے سے اجتناب کرتا رہا, لیکن حقیقت صوم وہ نہیں پا سکا. کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ, کتنے روزے دار ہیں جنہیں سوائے پیاس اور بھوک کے روزے سے کچھ نہیں ملتا. وکم من صائم لیس لہ من صیام الا السحر, اور کتنے ایسے ہیں جو رات کو قیام تو کرتے ہیں مگر ان کو سوائے نیند ضائع کرنے کو اور کچھ مجھے کر نہیں آتا. تو پتہ چلا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس میں ہمارے لیے اس بات کو لازم کیا ہے کہ دونوں کام کرنے ہیں. پہلے جو جڑی بوٹیاں دل کے فصل میں ہیں ان کو کاٹنا ہے, ان کو باہر نکالنا ہے, اور پھر تقوی کی حسین پنیری اس میں کاٹ کرنی ہے. اگر جڑی بوٹیاں اس اچھے گلشن میں اسی طرح رہیں تو پھر اس پنیری کی جڑ یہ جڑی بوٹیاں نہیں لگنے دے گی. اگر وہ آپ نے پنیری لگا بھی دی, یہ جڑی بوٹیاں اس کا دم جو ہے وہ بند کر دیں گی, گھٹن اس کو محسوس ہوگی, جس کی وجہ سے اچھا نتیجہ نہیں آ سکے گا. تو یہ تعمیر سیرت کا تقاضا ہے کہ پہلے ہر آلودگی اور ہر تار اور دل کی دھرتی کا, ہر جڑی بوٹی کا جتنا بھی جال ہے وہ سارے کو ختم کر کے نئے سرے سے تقوی کی آبیاری کر دی جائے. لہذا تقویے کا عمل اور تحریے کا عمل دونوں اس موسم میں ہیں. شیطان کو باندھا گیا اور ساتھ کیا بتایا گیا, وہ چیزیں جو پہلے ہمارے لیے کسی دن اس ٹائم حلال ہوا کرتی تھی آج حرام ہو گئی. وہ کیا ہے, اس وقت اگر یہ جو جمعہ پچھلا گزرا تھا ہم جمعے کے بعد کھانا بھی کھا رہے تھے مگر آج نہیں کھا سکیں گے, تو کھانا حرام ہو گیا ہم پر. حالانکہ کھانا خود تو حرام نہیں, لیکن آج حرام ہو گیا, کھانا نہیں کھا سکتے, پانی ہمارے اوپر پانی پینا حرام ہو گیا, تو پانی نہیں پی سکتے. کیوں کہ رمضان آ گیا ہے. تو پتا کیا چلا کہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس کے ادب کے لیے پہلے بعض جائز کام بھی ناجائز ہو گئے. جو پہلے دن یتی جائز تھے, حرام تھے, اور ان کے کرنے میں ثواب بھی تھا. جو کہ روٹی کس نیت سے کھاتا ہے کہ روٹی کھاؤں تاکہ نماز پڑھوں, تو وہ روٹی نہیں کھا رہا, وہ بندگی بھی کر رہا ہے. تو وہ پہلے جائز کام آج ناجائز ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پہلے ناجائز ہوں وہ اب جائز رہے, جو پہلے بھی ناجائز تھے وہ تو بہت زیادہ ناجائز سمجھنے چاہیے. تو پچھلے جمعے دن کے ٹائم روٹی کھانا تو جائز تھا مگر جھوٹ بولنا تو جائز نہیں تھا. اس وقت بد نگاہی کو جائز نہیں تھی, اس وقت کانوں میں سہاسی کی آواز کو داخل کرنا تو جائز نہیں تھا, اس وقت فراٹ اور فریب کرنا تو جائز نہیں تھا, اس وقت کسی کا ہاتھ رسب کرنا یا ملاوٹ کرنا یہ تو جائز نہیں تھا. تو جب وہ کام بھی آج ناجائز ہو گئے جو پہلے جائز ہوا کرتے تھے, تو پھر رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ جو پہلے ناجائز تھے ان کو تو بڑا دھکا دے کے دور کرو. کہ اب رمضان آیا ہے, جھوٹ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اے بد نگاہی تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اے میوزک تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ساری چیزیں جو بندے کو ویسے بھی اس کے لیے ناجائز ہیں رمضان المبارک کے سوا بھی, اب تو بہت زیادہ ان کو ناجائز سمجھنا چاہیے اور اس کے دامن کو بچانا چاہیے. لہذا پتہ کب چلا, یہ بنا کہ روزہ روزہ بنتا تب ہے کہ جس وقت کچھ جائز کام بھی اپنے اوپر ناجائز کر دیے جاتے ہیں اور حرام بھی حرام بنا لیے جاتے ہیں, تو پھر روزہ تب استوار ہوگا کہ جو پہلے ناجائز تھے ان کو اچھی طرح اپنی سیرت سے دور رکھا جائے. جب ان کو دور رکھا جائے گا تو یہ وہ عمل ہے جو دیوار کو پینٹ کرنے سے پہلے دیوار کو صاف کیا جاتا ہے. تو ہر عضو جو ہے اس سے کچھ گناہ ہوتے ہیں, ہر عضو کے کچھ ثواب ہوتے ہیں. تعمیر سیرت کسے کہا جاتا ہے, ہر عضو کو اس کے گناہوں سے پاک کرنا اور ہر عضو کو اس کے ثواب سے آباد کرنا, یہ تعمیر سیرت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ اسی طرح رہے اور اوپر پھول بھی لگا دیے جائے سیرت کے, نہیں نہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس جڑی بوٹیوں کی نکال دی جائے اور آگے کوئی فصل کاٹتی نہ دی جائے. دونوں کام کرنے پڑتے ہیں, تخلیہ بھی کرنا پڑتا ہے, تخلیہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو پھر تعمیر سیرت کا آج مطلب کیا بنا کہ بندہ ایک اس موسم رمضان کے اندر جس میں آسانی بڑی ہے, جس میں سہولت بڑی ہے, آسائش بڑی ہے, اللہ نے شیطان کو باندھا ہوا ہے اور بندہ مومن کو اٹھایا ہے اور بڑا حوصلہ دے کے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, یا باغ یا لخیری, عبدل عبدل عبدل کہ اے خیر جانے والے کتنی مانگ سکتا ہے مانگ لے, اور جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ لے, جتنا تو جتنا آگے آ سکتا ہے وقت ہے تیرے اٹھنے کا اور وقت ہے تیرے آگے آنے کا. یا باغی الخیر عبدل, اے خیر جانے والے آگے آ آگے آ, رستہ خالی ہے نکل اور آگے بڑھ جا. اور یا باغی الشر عبدل, جو شر کا چاہنے والا ہے اسے کہا پیچھے ہٹ جا, تیرا وقت نہیں تیرا موسم نہیں. اب حضرت ذوالجلال کی طرف سے مسلسل یہ آوازیں آ رہی ہیں پورے رمضان المبارک کے اندر, یہ ہے کہ وہ تخلیہ ہمارے لیے آسان بڑا ہو گیا کہ اللہ نے دشمن کو باندھا ہوا ہے اور ہمیں صرف یہ اس کو باندھ کے آزادی نہیں دی, ساتھ ہمیں حوصلہ بھی یہ دیا ہے. اقبل, آؤ ہمت کرو, آگے نکلو آگے بڑھو, یہ اللہ کی طرف سے مسلسل اعلان ہو رہا ہے. تو اب کیا بنا کہ ہم اپنی سیرت استوار کرنا چاہتے ہیں, تعمیر سیرت کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے ہر برائی جو پہلے آسانی ہے اس کو کھرد کے کھود کے بہر کرنا ہے. ہاتھوں کے جو گناہ ہیں, قدموں کے جو گناہ ہیں, آنکھوں کے جو گناہ ہیں, کانوں کے جو گناہ ہیں, پورے بدن کو جو گناہوں کی عادت ہے, سب سے پہلا کام ہے ان سے توبہ کرنا, ان کو اپنے بدن سے دور کرنا. کیونکہ ویسے تو گناہوں کا جسم بدن سے نظر نہیں آتا, تو ہے اس کا ایک جسم, تو وہ دور کرنا ہے. تو جیسے وہ گناہ نظر نہیں آتے ایسے دور کرنے والے بارش بھی نظر نہیں آتی, لیکن دل کی آنکھوں تو دونوں چیزیں نظر آ جاتی ہیں. وہ دیکھنے لگے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو پانی میں بھی بندے کے گناہ نظر آ جاتے ہیں, کہ جو وضو کر رہا تھا اس کو بتا دیا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے, تیرے پانی میں یہ گناہ موجود ہے. اب یہاں جس وقت انسان توبہ کرنا چاہتا ہے, توبہ کا وہ عمل ہے جس سے تسلیہ ہوگا, پہلے دھبے مٹیں گے اور صاف ہو جائیں گے اعضا, وہ پہلی ساری آلودگی ختم ہو جائے گی. یہ بات بھی اس مرحلے میں ذہن میں رکھیے. ہمارا اصل میں آج معاملہ کچھ اس طرح کا ہے, ہم کنویں کو مینار سمجھتے ہیں, مینار کو کنواں سمجھتے ہیں. جو وقت بہانے کے ہو ہم وہ برات کی رات کو میلہ بنا لیتے ہیں, اور جو وقت خوشی کا ہو اس کو کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں, اور انداز کی خوشی ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال اگر ہم میں سے کوئی بندہ مجمع عام میں جاتا ہے, فنکشن میں جاتا ہے, وہ شیشے سے یہ تو دیکھتا ہے کہ کیا میرے چہرے پر کوئی دھبا تو نہیں لگا ہوا, کوئی سیاہی تو نہیں ہے, کوئی داغ تو نہیں ہے, مگر اس نے کبھی یہ تو نہیں دیکھا کہ میرے چہرے پر نماز قضا کا کوئی اثر تو نہیں ہے. میں مجلس میں جا رہا ہوں, میرے ہاتھوں پر لوگوں کا خون بہانے کا کوئی داغ تو نہیں ہے, میں نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کیے ہوں اس ظلم کا میرے ہاتھوں پر کوئی نشان تو نہیں ہے, میں مجمع عام میں تو جا رہا ہوں کوئی میری آنکھوں میں کہیں بے حیائی کا دم تو نہیں لگا ہوا, جو نامحرم کو دیکھنے کی ایک زہریلی بدبو ہے وہ تو نہیں ہے. یہ ایک معیار چونکہ آج ہمارے بدل چکے ہیں, بندہ مومن جو ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے محاسبہ کرتا ہے, اس لیے آتے سوچتا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے چلا ہوں, اس سے پہلے کہ میں مجمع میں جاؤں میں اپنے اعضاء کو صاف بھی کروں کہ میں جا رہا ہوں کہیں لوگوں سے مصافحہ بھی کروں گا, تو میرے ہاتھوں پر یہ داغ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ خراب بھی پکڑتے رہے ہیں. اور یہ اہتمام اس کو پہلے ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ایسی ساری چیزوں سے پاک رکھوں پاک بناؤں. تو آج کا لمحہ جو ہے وہ اس احتساب کا لمحہ ہے کہ جس میں پہلے نمبر پر ہم نے تعمیر سیرت کے لیے اس فضا کو تخلیہ والی صورتحال جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے کہ ہر عضو کا جو جو گناہ ہے اس کو خیال میں رکھ کے اس سے پکی توبہ کرنی ہے. اور یہ توبہ حقیقی توبہ اگرچہ اس میں برستی بارش نظر نہیں آتی, مگر ہوتی اتنی موسلا دھار ہے کہ بندہ جس وقت پکی توبہ کرتا ہے ایک منٹ سے پہلے وہ بارش سارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے, اور اس بادل کا ایک قطرہ انسان کی آنکھ میں بھی آ جاتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے, ما من عبد مومن یخرج من عینہ دموع وان کان مثل رأس الذباب ثم یصیب شیئا من حور وجهه الا حرم الله وجهه على النار. کہ اگر اللہ کے در سے ایک مومن کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹپک جائے, اگر کہ مکی کے سر جتنا ہو, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ٹپک کے وہ رخسار پہ گرے, رخسار پر گرنے سے پہلے سارے گناہ دھو ڈالے گا. پہلے خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم نے اس کام کے لیے شروع کیا. یہ تخلیہ کا موسم ہے اور تہلیہ کا موسم ہے. جب تک پہلے جو آلودگی ہے اس کو نہیں مٹائیں گے تو نور رمضان کا آباد کیسے ہوگا؟ اس نور کو آباد کرنے کے لیے اپنے پہلے سب جو کچھ بھی آلودگی ہے اور یہ ہمارے لیے در رحمت کھلا ہے اور رمضان المبارک میں بکری کی اولاد کھلا ہے. اللہ جو ہے اس نے کتنا وعدہ کر رکھا ہے, معلوم جو گھر گئے فرمایا مرنے سے پہلے جب روح یہاں تک آ جائے گی اس وقت بھی توبہ جو کرے گا میں قبول کر لوں گا. تو ابھی کر لیں گے تو اس میں کتنا حسن ہے اور پھر آگے بڑھنے کے چانس موجود ہیں. لہذا یہ ہے تعمیر سیرت کا پہلا کام کہ تسلیہ کیا جائے اور اپنے اعضاء کو ہر سال سے صاف کر لیا جائے. اس کے بعد دوسرا کام ہے تحلیہ کا. تحلیہ کا مطلب ہے زیور پہنانا, آراستہ کرنا. تو اب یہ ہے اچھا کام کہ پہلے انسان جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو ہر گناہ سے صاف کر لیا اور ساتھ اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ یہ ناجائز کسی پہ نہیں اٹھے گا, آئندہ یہ کم نہیں تولے گا, یہ کم نہیں ناپے گا, آئندہ یہ ہاتھ کسی کے ساتھ فراڈ کرنے میں شریک نہیں ہوگا, آئندہ یہ کسی کا حق چھیننے میں اس ہاتھ کو میں استعمال نہیں کروں گا. تو جو شخص یہ اپنے ہاتھ بے روزہ رکھوا رہا ہے آج نیت کر کے اس کو پتا چلے گا کہ اس نے رمضان کی برکت حاصل کر لی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو روزہ رکھوا دیا ہے اور وہ روزہ جو تب افطار ہوگا جب روح نکلے گی. یہ روزہ ہاتھ کا اس کو دائمی روزہ بنایا جائے گا کہ رمضان میں ہی نہیں روزہ تب بنے گا کہ اس کی افطار نہیں ہے, باقی روزہ جو ہے اس کا افطار کا وقت ہے اور اب وہ حلال چیز سے چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا کہ فلاں کھانا پینا حلال تھا اس سے روزہ تھا, اب اس کا افطار کا تو وقت ہے, لیکن جو حرام سے روزہ ہو اس سے افطار کا کوئی وقت نہیں ہوتا, وہ ساری زندگی کا ہوتا ہے اور ہمیشہ کا ہوتا ہے. تو رمضان المبارک نے ہمیں یہ ایک دائمی روزہ بھی دیا ہے جو کہ کس انداز میں ہے, اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرتے ہوئے تعمیر سیرت کے لیے ہاتھ کو بھی روزہ رکھوا دیں اور اپنی آنکھ کو بھی روزہ رکھوا دیں. وہ آنکھ جو بہک جانے والی ہے اور وہ آنکھ جو اکیلی اتنی زہریلی ہے کہ سارے کے سارے بدن کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے. جس کے گناہ کرنے کے لیے قدموں پہ چل کے جانا ضروری کوئی نہیں, جس سے گناہ کرنے کے لیے زور بازو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بستر کے پیسے ٹی وی کی اسکرین پر, اس آنکھ سے بندہ آسانی سے جہنمی بن سکتا ہے, نہ کہیں جائے گا نہ کہیں آئے گا. تو آج اس آنکھ کو پکا روزہ رکھوا کے ایک بندہ تعمیر سیرت کر سکتا ہے کہ آنکھ اس سے پہلے جو کچھ ہوا میں آنسو بہاتا ہوں وہ ساری گندگی خارج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میری آخری سانس تک تجھے اتنا پاک رکھوں گا کہ کبھی بھی تجھے شیطان کا جال نہیں بننے دوں گا اور شیطان کا پھندا نہیں بننے دوں گا. جو شخص یہ کام کر لیتا ہے وہ سمجھے کہ میں نے رمضان المبارک کے روزے کا مطلب پورا کر لیا ہے. ایسے ہی ایک شخص اپنی زبان سے متوجہ ہو کے کہے کہ میری زبان تو میرے منہ میں رہتی ہے اور تو میری ترجمان ہے, کیونکہ زبان چھوٹی ہوتی ہے کام بڑے کرتی ہے, یہ چھوٹی بھی ہے اور پورا بندہ اس کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. المرء مخفی تحت لسانه, انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے, جب تک چپ ہے کوئی پتہ نہیں جاہل ہے عالم ہے کیا بلا ہے, اور جب زبان کھولے گا پتہ چلے گا اس کی حیثیت کیا ہے. تو زبان کے نیچے بندہ چھپا ہوا ہے اور اس کی حالت یہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے سارے اعضا صبح کو زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, ان اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بھرم تیرے ساتھ ہے, اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہیں, اگر تو بچ کے رہی تو ہم بچے رہیں گے, اور اگر تو نے جرم کیا غلطی تیری ہوگی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. اے زبان سارا دن کسی کو گالی نہ دینا, تو گالی دے کے تو ہٹ جائے گی, تھپڑ ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے. اے زبان کبھی کلمہ کفر نہ بولنا, تو کلمہ کفر بولے گی ہمیں بھی جہنم کی طرف لے جائے گی. تو یہ زبان جس کے اندر کتنی امپارٹینس ہے اس کی جو سرگرمیوں کے لحاظ سے, ایک بندہ اس کو آج روزہ رکھوا رہا ہے کہ میں زبان تجھے روزہ رکھوانا چاہتا ہوں. رمضان کا موسم ہے اور سیرت کے استوار کرنے کا ایک جشن بہارا ہے, جو کچھ پہلے ہوا اس کے لیے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو پکی توبہ کرے گا وہ تو ایسا ہے گویا کہ اس نے کیا ہی کچھ نہیں تھا, اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, پکی کر کے کوئی دیکھے گناہ ہی نہیں ہے. لہذا پہلے جو کچھ ہوا, زبان سے گندا گانا گایا, زبان سے کسی کی غیبت کر دی, زبان سے کسی کو گالی دی, زبان سے کسی کی توہین کی, زبان سے کوئی نازیبہ لفظ نکلا, وہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ تخلیت عمل ہے, ان کو زبان سے زہر کر کے آگے پھر روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ زبان تیرا کام تلاوت قرآن ہے, تیرا کام درود شریف ہے, تیرا کام صدق کی آواز ہے, تیرا کام جھوٹ سے باز رہنا ہے, تیرا کام دین حق کی تبلیغ ہے, تیرا کام حق کی آواز کو بلند کرنا ہے, تیرا کام جات حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کا جھنڈا لہرانا ہے, تیرا کام دین متین اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے, تیرا کام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا ہے, مسلمانوں کی بہتری کو بیان کرنا ہے اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اور اسلام کے خلقے کے لیے تیرا کام بولنا ہے. خاتون دکان پہ بیٹھ کے بولے, گلی میں بولے, محلے میں بولے, منبر پہ بولے یا کاؤنٹر پہ بیٹھے بولے, تیرا کام یہ ہے. اب ایک شخص جو ہے جس وقت یہ دونوں کام کرتا ہے تو پتا چلے گا اس نے زبان کی سیرت کو مکمل کر لیا ہے. لہذا یہ تعمیر سیرت ہمارے پورے اعضاء کے لحاظ سے ہے اور پورے اعضاء کو اس طرح متوجہ کر دیا گیا ہے. تخلیہ بھی ہونا چاہیے اور تحلیہ بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں کام جس وقت بندہ ان کو تقدیم اور تاخیر کے لحاظ سے یعنی جو ترتیب ہے حقیقی اس کے لحاظ سے کرے گا تو فائدہ ہوگا. یعنی پہلے ہر دھبے کو مٹائے, ہر کانٹا چنے اور پھر ہر رنگ نگائے اور ہر پھول وہاں پہ آباد کرے تو یقیناً موسم ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے زرخیزی بڑی رکھی ہے اس میں شان یہ ہے, من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ. اللہ فرماتا ہے جو اس میں ایک چھوٹی سی نیکی کرے ہم اس کو نیکی نہیں رہنے دیتے, فرض بنا دیتے ہیں. تو پتا کیا چلا کہ دنیا کی کسی زمین میں اتنی زرخیزی نہیں ہے جتنی زرخیزی رمضان کی زمین ہے. دنیا کے کسی خطے کی زمین ایسی نہیں ہے, کوئی بھی کتنا بھی وہ زرخیز خطہ کیوں نہ ہو, کسی کی زمین ایسی نہیں ہے کہ جس میں تم کاشت کرتے وقت جو کاشت کرو اور فصل اٹھاتے وقت گندم کا فصل اٹھاؤ. کوئی زمین ایسی نہیں, جو کاشت کرو گے تو جو ہی حاصل کرو گے اور گندم کاشت کرو گے تو گندم حاصل کرو گے. لیکن یہ رمضان کی شان ہے جس کے موسم میں کاشت نفل کرو گے لیکن پیداوار فرض کی ملے گی. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ. تو جنس ہی بدل گئی, تو جس رمضان کے اندر اتنی برکت ہے اور اس کے اندر آپ تعمیر سیرت کرنا شروع کر دیں گے تو مطلب کیا ہوگا, تم ایک دھبا اتارنے کی تھوڑی سی کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ 70 طاقتیں شامل کر دے گا اور وہ بڑے پکے گہرے وہ دھبے جو سالوں سے لگے ہوئے ہیں ان کو اترنے میں دیر نہیں لگے گی. اللہ کی رحمت اتنا کی کھوار برسے گی وہ سب ضائع ہو جائیں گے. اور پھر جس وقت آپ دل کے اختیاری میں اب تقویٰ کاشت کرنا چاہتے ہیں, پرہیزگاری کے بیج بونا چاہتے ہیں اور اپنے سارے اعضاء کو تم ایک تقوی کا کورس کروانا چاہتے ہیں, اس میں تقوی کو آباد کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جہاں تم ایک پودا کاشت کرو گے اللہ اس کو 70 میں تبدیل فرما دے گا. یعنی وہ فصل جو کاشت کرتے ہوئے زیادہ گھنا نہ بھی کر سکو وہ کچھ تو کرو. اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے کہ ماحول تعمیر سیرت کا ہے, ایک ایک بیج سے 70-70 بالیاں نکل آئیں گی, 70-70 تنے بن جائیں گے اور 70-70 بہاریں آ جائیں گی. لہذا اتنا اچھا موسم ہو اور پھر بھی کوئی کچھ نہ کرے تو اسے پھر کل عید کے دن یہی کہنا پڑے گا, موسم بھی پایا بیج بھی دامن میں تھا مگر بونے کا وقت خوابِ تغافل میں کھو دیا. کہ موسم بھی تھا بیج بھی تھا زمین بھی تھی اور میں بھی تھا مگر کیا ہوا صرف سویا رہا اور میں کچھ نہ کر سکا. پھر ندامت ہوگی حسرت ہوگی, جیسا آیا تھا رمضان پا کے بھی ویسا ہی رہا اور کوئی فائدہ نہ ہوا. اور وہ بندہ اس دن جوائز کا مستحق ہوگا, انعامات کا, کہ جس نے کام پورا کیا ہے اور کام پورے کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اس نے تعمیر سیرت کی ہے, یہ جس وقت عید پڑھ کے نکل رہا ہوگا تو کہا جائے گا لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاتٌ وَزَکَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. ہر شے کی ایک زکات ہوتی ہے, جس سے وہ چیز ستھری ہو جاتی ہے, اور بندے کے جسم کی زکات روزہ ہے. لہذا جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور اس کے مقاصد کو پورا کیا ہے, ان کے چہروں میں نرالی چمک آباد ہو چکی ہو. محتشم سن حضرات, بقیہ گفتگو سے پہلے ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال رمضان المبارک میں ہی ہم نے ایک وعدہ کیا تھا مسجد کی انتظامیہ نے آپ سے کہ ہم مسجد کی توسیع کا کام شروع کرنے والے ہیں, آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. تو اللہ کے فضل سے, اللہ کی دینی توفیق سے انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا, اور یہ تمہارے سامنے مسجد کی توسیع کا منظر موجود ہے. اور اس سلسلہ میں تقریباً جو مجھے انہوں نے حساب بتایا ہے, 7.5 لاکھ روپیہ اس میں خرچ ہوا. اور ابھی مسجد کی دائیں جانب جو میرے دائیں طرف ہے, اس میں بھی وسعت توسیع کی جائے گی. اور اس کے سوا سامنے مرکزی گیٹ ہے, اور دیگر بہت سے مسجد کے منصوبہ جات ہیں جن کو مکمل کرنے کا انتظامیہ عزم لیے ہوئے ہے, اور ان کا بھی اس میں یہی ان کی بھی تمنا ہے کہ موسم وہ ہے کہ جس میں 1 روپے پر 70 کا ثواب ملتا ہے, تو کیوں نہ ہو کہ ایسی صورتحال میں یہ لوگ جو آج آئے ہیں ایک روحانی غذا کے لیے, فکری غذا کے لیے, جمعے کی ادائیگی کے لیے, ان کو ساتھ ایسے دائمی صدقے کا ثواب بھی, اس کی ایک موقع بھی فراہم کیا جائے. تو یہ مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں اعلان کر رہا ہوں, آپ یقیناً سارے حضرات سمجھ رہے ہیں. تو دل کھول کے مسجد کے ساتھ تعاون کیجیے. جتنا ہمارا ایک وسیع پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور جس اندازے سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جگہ کھلی ہونی چاہیے اور مزید کھلی ہونی چاہیے, تو اس کھلی جگہ کے لیے اس طرح اہتمام کرنا چاہیے. تو میں کہوں گا منتظمین سے جو چھت پر ہیں یا مختلف حصے جو مسجد کے ہیں وہاں پر موجود ہیں, وہ جلدی اٹھیں اور نمازیوں کے درمیان سے وہ گزریں, اور جو آگے ہیں وہ میرے پاس آئیں, اور بالخصوص جو اپنا خصوصی حصہ جمع کروانا چاہتے ہیں, تاکہ بطور رغبت اور نیت پہلے اپنی صاف کر لیں کہ تشہیر کے لیے نہیں, دوسروں کی ترغیب کے لیے. اعلان بھی اگر ان کا ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہوگا. اس سلسلہ میں جو وعدہ کیا گیا ہے, پہلے نمبر پر مسجد کے منتظمین کی طرف سے ہی شیخ محمد ریاض صاحب نے 10,000 روپے پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے. ایسے حاجی جاوید جاٹ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے 10,000 روپے پیش کرنے کا اعلان کیا ہے. حاجی شیخ محمد حمید صاحب نے بھی 10,000 روپے پیش کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ ابتدائی طور پر اس مسجد کے لیے ان لوگوں کی دعوت ہے. اب جو کام کرنے والا ہے اس میں پین کا فرش ہے اور پتھر وغیرہ کا کام ہے, اور اس سلسلہ میں ہمارے حافظ محمد سید صاحب جو ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مسجد میں جو پتھر کا جتنا بھی کام ہوگا انہوں نے اپنی طرف سے اس سلسلہ میں حصہ ڈالنے کا اور وہ پورا کام کروانے کا اعلان کیا ہے. اب باقی چونکہ ہم نے پہلے آپ کو مطلع نہیں کیا تھا اس سلسلہ میں, تو اب جو حضرات لکھوانا چاہتے ہیں اور بعد میں ان تک پہنچا دیں گے وہ لکھوا بھی سکتے ہیں. اس وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ نقد ادا کریں, اپنی طرف سے وعدہ کریں اور وعدہ پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کریں کہ مسجد کے لیے آپ سیمنٹ دینا چاہتے ہیں, بجری دینا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات کے لیے فنڈ دینا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور اس سلسلہ میں آگے بڑھیں اور مسجد کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں, تاکہ ایک تو یہ دائمی صدقہ ہے, پھر موسم ایسا ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے. دنیا کے کام میں ہمیشہ انسان یہ تلاش کرتا ہے کہ کچھ لوگ کہ میں فصل اس وقت بیچوں گا جب ریٹ زیادہ ہو جائے گا, اور اس میں بعض صورتیں پھر ذخیرہ اندوزی کی ممنوع ضمن میں بھی آ جاتی ہیں. اور اب یہ موسم ہے کہ جس میں تمہاری نیکی اور تمہارے پیسے دیے ہوئے جو ان کا ریٹ اللہ کے دربار میں بہت بڑھ چکا ہے, اور اس وقت زیادہ تمہارے بینک بیلنس میں ثواب داخل ہونے کا سنہری موقع ہے. لہذا آج بھی مسجد کے ساتھ تعاون کیجیے, مسجد کے ساتھ آئندہ جمعے بھی اور رمضان المبارک میں مسلسل, یعنی یہ جتنے بھی ان کا اسٹیمیٹ ہے اخراجات کا, آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ سارے کے سارے منصوبہ جات کے لیے اپنی طرف سے تعاون کو مکمل کر دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی مدرسہ بھی ہے, اور اس میں بھی اس سال تقریباً حاجی غلام رسول صاحب جو انہوں نے بھی 10,000 کا اعلان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو اجر خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور باقی حضرات جو اس وقت تعاون نہیں کر سکے رب ذوالجلال ان کو بھی توفیق دے اور وہ مسجد کی تعمیر کے لیے دل کھول کے حصہ لیں تاکہ مسجد کو شایان شان طریقے سے اس کی توفیق کی جا سکے. اور اس وقت یعنی حصہ ڈالنے کی نیت سے آپ حضرات کے پاس کا 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، جو بھی ہو، ایک بار اٹھیں اور یہاں آگے آ کے ان کے پاس اپنا تحفہ مسجد کے لیے ہدیہ جو ہے وہ پیش کر دیں. سارے حضرات آگے نہ ہیں لیکن اندر ہار والے جو ہیں وہ آگے اٹھ کے آئیں اور باقی حضرات جو ہے وہ سین میں اپنے پاس کسی کے پاس جمع کر لیں. ایک بار یعنی یہ اٹھنا بھی آپ کا مسجد کے لیے ایک صدقہ بن جائے گا. اپنی جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کے اپنی طرف سے خواہ روپیہ ہی پیش کریں، وہ بھی اللہ کے دربار میں، اس پر بڑا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو تربیت دی جائے گی، پروان چڑھایا جائے گا. اس واسطے اس میں کوئی جھجھک محسوس نہ کرے کہ میں اٹھا ہوں اور اس کے میں نے روپیہ ہی دیا ہے. اس کے جتنا بھی آپ دیں، جو بھی دیں، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دل دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم دے گا. شیخ محمد عارف صاحب نے 5,000 کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو وعدہ کی تکمیل کی توفیق بھی دے اور ان کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرما. تمام حضرات جو سین میں بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھیں اور یہ دروازے اور وہاں پر قریب شیخ خلیل صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس وہ جو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، 10 روپے، 5 روپے، 100,000، جو بھی پیش کرنا چاہیں گے. حاجی محمد عنایت اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے 25,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. باقی بھی تمام حضرات جو کچھ دینا چاہتے ہیں جلدی کر لیں کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. سب سے حاجی محمد بوٹا صاحب موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی وہاں پر لوگوں کو دعوت دیں، اور جو سب سے حضرات موجود ہیں وہ بھی اس کے جتنا بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور تعاون کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اعلان بھی سماعت کریں کہ فام دین کورس جو ہمارا ایک انقلابی پروگرام ہے، انقلابی ہے، ایمانی ہے، روحانی ہے اور وجدانی ہے، وہ پروگرام بھٹی میرج ہال میں جاری ہے اور روزانہ نماز فجر کے بعد 6 بجے درس شروع ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات یقیناً آپ میں سے بہت سے اس میں شرکت کرتے ہوں گے، لیکن جو بھی سب شرکت نہیں کر رہے ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ کل جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر ندامت اور حسرت ہوگی، اور ایک ایک موضوع اس کے اندر جو تحقیقات پیش کی جا رہی ہیں وہ کئی سالوں کی محنت کا نچوڑ ہے، اور آپ کو وہ چند منٹوں میں آپ کے سپرد وہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے. تو ایسے تقویٰ کے موسم میں اور رمضان المبارک میں، اس میں بھی آپ کے علم کے اندر بھی 70% اضافہ، 70 گنا اضافہ ہو جا اور سمجھنے کے لحاظ سے، تو اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت کیا کریں. کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زندگی اور اس کی اقسام، بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہماری عملی زندگی کے لحاظ سے اس کے اندر بڑی روشنی ہے اور چاشنی ہے. اسی طرح ہم نے چونکہ اس کا نام رکھا ہے فام دین، تو دین کے ہر شعبے کا ایک ایک موضوع شامل کیا، یعنی 29 شعبہ جات کے موضوع، اہم شعبہ جات جو تھے وہ اس کورس میں رکھے گئے ہیں اور وہ جاری ہے. اور جو ہمارے گوجرانوالہ سے دور کے حضرات ہیں وہ اشتہار سے اس کا انٹرنیٹ کا پتہ بھی نوٹ کر لیں، اور ویسے منتظمین سے یہ کہتا ہوں کہ آخر میں وہ ہینڈل تقسیم بھی کریں تاکہ جو بیرون جات کے لوگ ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں دوسرے شہروں سے اور انٹرنیٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور انٹرنیٹ پہ اس پروگرام کو سنیں. پوری دنیا پر یہ پروگرام پہنچ رہا ہے، اور جو شہر کے ہیں اور قریب آبادیوں کے ہیں وہ ضرور پہنچیں، اور ضرور براہ راست اس پروگرام میں حصہ لیں، کیونکہ دور بیٹھ کے سننا اور بات ہے اور جو ماحول وہاں پر ایمان کے گلشن کا ہوتا ہے وہ اور بات ہے. یعنی سارے نور نگر میں نور نور چہرے کھلے ہوتے ہیں، اور صبح کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے سورج اپنی آنکھ نکالتا ہے اور ادھر سے قرآن و سنت کے نور کی جلوہ گری ہوتی ہے. تو اس واسطے اس ماحول میں بیٹھ کر سننا اس کا ایک اپنا انداز ہے اور اپنی چاشنی ہے. بہرحال میرے دل میں جو اس اعلان کرنے کا اس وقت مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے، اتنا قیمتی پروگرام گزر جائے اور اس کے بعد اس کو پھر جاگ آئے اور پھر ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں یہاں روکے وہاں روکے کہ ٹائم جو مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس وقت پھر اگرچہ مسئلہ بتانا ایک ڈیوٹی ہے اور وقت ہو تو یہ ڈیوٹی ہم پوری بھی کرتے ہیں، اور اگر اس سے بڑی ڈیوٹی نہ ہو تو پھر پہلے سے معذرت بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس بندے کو مسئلہ بتاتے ہوئے ایک مرتبہ دل بیزار ہوتا ہے کہ جب مسئلوں کی منڈی لگی ہوئی ہو اس وقت تو وہ گھر نیند سے پیار کرے، اور جس وقت ادھر جو ہے وہ بازار بند ہو جائے پھر یہ دکان کھلوانے کے لیے آ جائے کہ اب میں بیمار ہوں دکان کھولو، مجھے اب پیٹ میں مرض ہے اور درد ہے اور سر کو درد ہے، مجھے اب دوائی دو. تو جس وقت ہسپتال پورا دوائیوں کا بھرا ہوا ہو اور علاج ہو رہا ہو اس وقت جو مریض نہ آئے پھر اس پہ غصہ بھی آتا ہے، لیکن ہم پھر بھی انشاءاللہ جب کوئی دوائی مانگے دوائی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اصل جو ہے وہ وقت کی جو قدر و قیمت ہے اور نزاکت ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ پروگرام جو آپ کے ہاں جاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تک بھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی، وہ ایک گھنٹے کا جو پروگرام ہے اس میں جو کچھ ہے وہ پتہ نہیں کس کس افق کی روشنی ہے اور کس کس گلاب کی خوشبو ہے. اس واسطے اس کو خود بھی اس سے محظوظ ہونے کے لیے پہنچیے، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں اس وقت میری اس گزارش کو وہ بھی، اور جو نہیں سن رہی اور آپ سن رہے ہیں آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں، وہ بھی ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں، کیونکہ اس دور میں جس قدر خاتون مسلم کو گمراہ کرنے کی انٹرنیشنل لیول سے کوشش ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ نام نہاد روشن خیالی اور نام نہاد تحفظ حقوق نسواں اور اس طرح کے پراپوگنڈے اور پھر بد عقیدگی اور بد عملی اور یہ اوریانی اور فحاشی کے لیکچر اور اس طرح کی ساری صورتیں جو ہمیں ہمارے دشمن جس زہریلے کلچر کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کے مقابلے میں ایک بند باندھنے کے لیے یہ بھٹی نارے ڈال کا پروگرام شروع کر رکھا ہے. اس واسطے اس جذبہ سے ماؤں بہنوں کو گھر سے آنا چاہیے کہ ہم نور ایمان کی تلواریں لے کر بے حیائی کے بت پاس پاس کریں گی، اور ہم قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ ہو کر زمانے کی ان بے حیا عورتوں کو جو مغرب زدہ ہیں یا انگریزوں کا اعلیٰ کار اور ایجنٹ بن کے مسلم خواتین کو ان کے ایمان کو لوٹنا چاہتی ہیں، ہم ان کے خلاف ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. اس جذبے سے خواتین گھر سے نکلیں اور یہ سوچ کے نکلیں کہ جب تک وہ سفر میں رہیں گی ہر قدم جہاد میں لکھا جائے گا، اور گھر واپس آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. نیند یقیناً ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے، مگر وہ بندہ صرف جس کو ایک حاجت ہے اور آواز آ رہی ہے اور پھر وہ سویا ہوا ہے، اس سے رب ذوالجلال بھی ناراض ہو جاتا ہے. اب قدر کی رات ہو کسی نے دروازہ بند کیا ہوا اور سویا ہوا ہو، اور اگر اللہ کی رحمت دروازوں پہ دستک دے رہی ہو تو پھر یہ بندہ خود قصوروار ہے کہ اگر محروم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی. اس واسطے میرا جو دل کا درد ہے جس کی بنیاد سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ محروم رہ گیا اس بنیاد پر کسی اطلاع نہیں ہو سکی اسے بھی افسوس ہوگا، اور جس کو اطلاع ہے اور سمجھتا ہے کہ اتنا کوئی ضروری نہیں جانا، جب اس کو کل پتا چلے گا کہ یہ ضروری کام ہو گیا ہے تو اس کو بھی پھر افسوس ہوگا. اور یہ زمانہ ایسی چیز ہے کہ اس کا جو پھیر آ جاتا ہے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، اور وقت کے پھولوں سے جو پانی گزر جاتا ہے اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا. تو پھر یہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا کہ ہم نئے سرے سے ان کے لیے وہ اسی طرح بزم سجائیں. یہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے، اور یہ سال کے کائنات اللہ جلالہ کا دیا ہوا پیغام ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، نزاکت کو سمجھنا چاہیے. اور اس پورے رمضان مبارک کے لحاظ سے جو ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے، ایک تنیم خمسن قبل خمسن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کہا تھا، فرمایا پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا فرمایا؟ شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جب بوڑھے ہو جاؤ تو پھر کہو کہ آج کہ میں آج جوان ہوتا تو ہزار نفل پڑتا. اس وقت یہ کاش کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب جوانی تھی اس وقت تو سینمے میں ہوتا تھا، اور اب کاش کرتا ہے پانچ باتوں کو پانچ سے پہلے جنا غنیمت جانو، جوانی کو شباب سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کا قبل مرض کا، صحت کو بیماری سے پہلے، با غنا کا قبل فقرے کا، دولت کو نادار ہو جانے سے پہلے، بھوکا ہو جانے سے پہلے، و فراغ کا قبل شغلے کا، اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، و حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بعد والی پانچ باتیں آ گئیں، موت آ گئی اور پھر کہا کبھی کہ دو گھنٹے مل جاتے تو میں بڑا کچھ کر لیتا، اور جب بھوک آ گئی تو کہتے کبھی اللہ آج مجھے لاکھ روپیہ دیتا تو سارا ہی میں فقیروں کو دے دیتا، اور جس وقت انسان پر وہ ساری قوتیں مفلوج ہو جائیں اور قبر کے کنارے پہ پہنچا ہوا اور پھر کہ آج اگر میں جوان ہوتا تو میں بڑا کچھ کرتا، اور آج میرے پاس جب مصروفیت ایسی ہو کہ ایک منٹ بھی نکالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، یا بیماری ایسے گرا لے کہ کمرے میں بند ہو جاؤ، دنیا کی خبر ہی نہ رہے، پھر کہو کہ کاش کہ مجھے وقت ملتا تو میں بہت کچھ کرتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو وقت کو پہلے پہچانتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ لہٰذا کل جو شخص عید کے دن جب آئے تقسیم ہو اللہ کی طرف سے، پھر کہ کاش کہ مجھے پتا چلتا کہ رمضان اتنا قیمتی تھا تو میں بڑے روزے رکھتا، اس کاش سے پہلے آج اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ رمضان آ گیا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلع کیا کہ اس کو نارمل کا موسم نہ سمجھنا، بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہونے دینا۔ اور دوسری طرف یہ فہم دین کورس ہم نے جو تمہارے لیے رکھا ہے تو اس کا بھی ایک انداز ہے، اس کے گزر جانے کے بعد پھر یہ کہنا کہ کاش اب شروع ہو جائے تو وہ وقت ہوگا جو گزر چکا ہوگا، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں یہاں نماز تراوی پر بھی، تراوی کے بعد بھی درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی شمولیت کیا کریں، اور وہ بالکل مختصر سا ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو صبح کے لیے ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہیں، مختصر سا درس ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت ہو۔ باقی سارے پروگرام اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں، میری دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام حضرات کو اجر عظیم عطا کرے جنہوں نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک بڑا ہی اہم موضوع ہے، برکت اور تبرک، قسط نمبر 7، وقت پہ تشریف لائیے اور اس موضوع کو سماعت کیجیے۔